کہ آئی انواع و اقسام صدہا و ہزارہا قسم مفاسد آئی تہا موجود ہیں جلوگیری کرنے کے خاطرہ اسلام آئیے کی اس مہم تدابیر کے اختیار کتا حجاب تأکید ہیں وچہ درستان پی سرا انسانیت پاکیزہ ترین و مقدس ترین بانوانا ہما شخصیتانی کہ آ اسلام شہبانو گوشگے شائستہ و لائقہ زنان طاہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستور دے اگبتن تو فرمائیں تھی کہ اے زنان پیغمبر در حالی کہ شما اطاعت و فرمان برداران دستور و دستورات و فرامین الہی بھی بیت و متبعات پیروی کنندگان سنن جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیت لستنک احد من النساء جہان روی زمین ہیچ جنینی ہچ خانوادہ و خاندان یہ جنینی نتوان در رتبہ و مقام و بہتری و برتری و فضیلت با شما برابری کتکا و ای تقویٰ کشمیں ملاک برتری و مدار بہتری و فوقیت بر زنان عالم و روی زمین ای تقویٰ بی ای ترتیب محفوظ بداری تو نگہ بداری تو حفاظت بکنید کے با مردان اجنبی و نامحرم ہر چند کی شما دارائے مقام مادری امت رسول اللہ ہستید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی حق مؤمنانی سراچ آنی جانانی حقوق ہم بے آیات دی ماتر و نزدیک درے و ازواجہ امہاتہم زنان پیامبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم مادران مؤمنین ہر کس کے در دنیا مدعی ایمانداری و مؤمن بوگن باید معترف بیت کے زنان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئیے مادر و از مادر دی ماتر مقدم پر اندر احترام و مقام باوجود ایشی با این ہمہ خداوند ذوالجلال فرمانی کہ ہر چند کی شمارا مقام مادری امت رسول خدا علیہ السلام حاصلین باز ہم در وقت برخورد و صحبت و گفتگو مباد آشم انداز صحبت با مردینان اجنبی توری بھی بیت کے یک فرد بد فطرت و بد دینت و فاسد دل و بد خیالی ذہن تو کا چشم روش گفتار لحن و انداز بیانا یک بدین تصور خیالی پیدا بھی وقتی کہ با آیا حبر کنید پشت پردہ فلا تخزعن بالقار شمع گفتار تو کا خضوع و شکستگی و عاجزی مبید ناز مبید نرمش مبید بلکہ ہما توری کہ مادری وتی فرزندہ ادب دے گے وقتا خطاب کن تو چپین بہائی گفتگو کا مادرانہ با فرزندہ وتی گن گفتگو بکن تا شمع تقوی محفوظ مبید دیمائی فرمانی کہ وقرن فی بیوت کن در جائے کہ فرمائنی کہ اقن الصلاة و آتین الزکاة نماز بفا بداری الزکاة اگر واجب بود بسر شما شرائط کندک بود ادائی بکنید در ہمارا ردیف فرمانی کہ وقرن فی وجودکم اے زنان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و تی خانہ و منزلان بروت لازم بگرید تو از منزلان و تی بدون ضرورت بیرون مردید در ای آیت مطلقاً اسم بیرون روگ و ضرورت و بلا ضرورت اصلاً نیستے ہیں فرمانی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ منزلان اتحا آرام بگری تو قرار بگری تو برندی تو وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَدَرْمَكَبِتْ با اظہار زینت و آرائش به مانند در کپگا زمان جاهلیت او باش مسلک و بی بندبار و بی پرواه و لاعبالی و بی باقی زنانی در کپگا، زیرا که در زمان جاهلیت هم شرفا زنان شریف خاندانی جنینا با شرفی خاندانانی جنینا در همه زمان کفر و کافری هم آرش تصور کرد که آیا با آرائش و سنگارگ و شوق و زیبایی و وطی زینت و رنگ صورت حسن و جمال جلوه دیگا در بکپند مجامع رجال و مردانی مجموعان صحابتی حسن نمایش بده. البته در زمان جاهلیت قبل از اسلام بعضی زنانی که آیا کسبیتن بدفعیلی کاسبکارتن او باش و بیباکتن برایشی که مردانی شهوات و خواهشات نفسانیه امیال غریزی ها به وقت جذب کنن، آیا وطا مزین کود رونقدار کود زینت دات و آرائش دات در مجامع در بودن بازاران اتها و بدون اشی که پردگی و چادری و حجابی و گرقی بسر بکنن، آنی سر و سینه و چهره ظاهرتن چادر آیانی سریگا بدانی سراب کفتر دورش دادن ادیم آیانی ویلت. اما بن که مروچی متاسفانه صدها و هزارها زن مدعیه اسلام دعوادار مسلمانی و کلمه لا اله الا الله وانوک مروچی زرمش میں اجتماع همی رفتار کافرانه از زندہ کنگو تازه داره. در این اجتماع من اکثر احساس کنو جنینانی که در کبن آنی رعایت پرده پرده دومی درجه مراعات نبی که خداوند فرمائن تا که وَلْيَزْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَتِي سَرِيگَانَا باید وَتِي سِنَگَانِ سَرَا دور بگیان. میکی شمع اجتماع تها شاز و نادر جنی گندگ بی جنین ایک آئی احتیاط کن سریگا چادرا بود سینگا دور جان، بلکہ اغلب گندگ بی که تام بی سرین حل بی سرین آفی سرین طریقی ایت بڈ دوانگا کبتا سینگی دیمی بیلن دستانانی تکانی آزادن دستانی سرا ملی تیمی معادی ما تمام مجمع رجال و مردینانی انظار کوکا عموما رفت آمد گان چی ایشیا بالاترین بیغیرتی برا یک جنینیا و برا آئی فامیل مردینان بالاترین و بی ناموسی و بی حیائی بیغیرتی امکان نیست. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ایک زمانیت کے بعض جنینہ بظاہر اسمان رسمان بطور ظاہر کاسیات آن لباس پوشتگن، یک دوری ایت کہ آن دوری جنینہ لباس پوشتا اسمان ظاہران اسم لباس برای نام اسمان ظاهران یک چیزی به عنوان تحت عنوان لباس بتن دارن، ولی در این حال آریات آیام برهنگ و لختن، در این حال که آیان لباس بتن پوشتا برهنگ و جندر و لختن، چرا که آن لباس تنکن نازک و باریکن، آن لباس توری کشاده و بازن که چه آستگانی تو که آستگاه خویل کنم بغل شجاهی آیان، آنی سر و چادر سرا بدنان سرا توری پوشتگن، در این حال که سریگی بسرین گوش و گردن و گرد و گلو و چهره زیبایی تمام ظاهره آیانی پشکا هنچی شال و آلو تنکیرن که اگرچه لباس و کمیسی جامگی اسمان بگرش ها، ولی در این حال بدون اشی که در روشنی یا دروازه جگا پوشتی یا بدون روشنی هنچو تمام بدن اسمیتی ای جان بدن تمام برهنگی. رؤوسهن که اسنمت البخ، آنی سرانی مودان و تی سرانی مودان هنچو گپن تو پشتا سربرا بندن تش که گویا گوشه آیا عربی هشداران کوهندن؟ عربی هشداران کوهان و کوهندان پیمان مودان به سرگا بستگان العنوهن فانهن ملعونات. پیغمبر فرمانی که تمام مسلمین به ایشان لعنت ره بدهند، یه پیمین جریان آنها لعنت بکنید. فانهن ملعونات، بجیب ایشان عند الله به بارگاه خدا ملعونین، لعنت به داخل خدای دیگه. حدیثی ها موجوده با همی اوصاف، کاسیات و معاریات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، او كما قال عليه السلام، هرگز مؤكدا با تأكيدات پیغمبر فرماني که هرگز در جنة و بهشت داخل نبند ای زنینان نروند. و گذشته از این که در بهشت داخل ببند، لا يجدن ريحها، بوی بهشت به ایشان مشام و دماغ نلگید. بهشت بو کم از کم حد اقل تا 40 سال راه اثر کن دماغ نلگید. بهشت خوشبوئی همه انداز قویین که اگر انسان 40 سال راه از بهشت و جنت فاصله بگیرید، جنت بو همو در نرشگی سر آئی دماغ اثر بی آئی دینی اثر بی. و ای حدیث از پیغمبر فرمانی ای پیمی جنین کانی جامگ تنکن، آیا با وصفی که ظاهرن اسمن لباسش بتن هستی ولی در این حال برهنگن و جامعه تها انسانی فساد ایجاد سبب بند، ایشان جنت روک که هیچی جنت خوشبوئی هم ایشان دماغ نرسی. شریفی خاندان جنینا ایتن بی باکانه نتردن که مروچی مسلمانی جنینا بی باک سینگ دیم شویل، نه سریگ بی سینگ دوردن، نه چادره بی سینگ دوردن، سر درین دیم درین مود و مطبی که دیم نیمه ظاهرن گردن ظاهرن، آیه سینگ درشتی و باریکی و آیه نمائش تمام راحتها لدان ظاهرن، تو ملان مردان جمعیت کو کان خرید کن فروش کن تفریح کن وازران تفریح. خداوند ذوالجلال فرمائے کہ جاہلیت اوباشی جنینان روش مطابقہ در کے پگ میں بھی تو لوگان اتحاد نہیں ہیں. چلا معلوم ہو کہ اصل وظیفہ ایک مؤمنہ زن با ایمان از نظر اسلام اشیئن کہ آوت منزل چہار دیواری تو کبنن دی، آئی شرافت، آئی عزت، آئی ناموس، آئی غیرت، آئی مقام مادری حفاظت در همیشی انکعاوتی منزل چهار دیواری تها و تی حسن و جمالا نگه بداری که آئی شوهر و مرد، آئی مردین و آئی زوج و مرد چمانی سردی و نور و رونق سبب بی، نه اینکه مثل یک عروسک و بازیچه روی انگشتها انگلکهای هر کس و ناکس و فجار و فساق و اوباش قرار بدی در بازا. وشتو آزادی که تابوتیان به آئی فخر و افتخار کد که وشتش روزی تاینت به نام روز آزادی زن، لعنت به هنچی آزادی. و در همه زمان من سخنرانی کد ساوا که مامورا مسجد ها نشتن تو رفتن بادن کاسی تشتلاش کد که مولوی راجع به حجاب بر خلاف منویات اعلی حضرت وشتا صحبت کتا نوار به ساواک را آبده این، ولی خدا مند در همه زمان هم حق بیان کنه که توفیق دا به حمد الله با اندازه ای که مقدور است. و ما در جواب وش که آزادی برای مرد و زن از همان روچ و تاریخ درسته بوده اگه بوده که امام پیامبران برگزیده کائنات امام مخشوران محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم بالای کوه صفا جبل مکه یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون نار بلند. شما انصاف بده که شرافت زن، آزادی برای زن، همیشه این مجمعان اتها، دفتران اتها، آیا آدوره استاندارانی، فرماندارانی، رؤسای ادارات دفتردار خوشگلترین دخترتن که در وقتی که مراجع مبوتیم پرده از میان دور کنه که بوده استاندار و آیی چهره سینمای مطالعه کتو آیی جمالا محزوز بود تو دفتران دفترداری خانمانی گا ای شرفت برای یک زن یک خانواده جنین با شرافتا یا همیشی که قرآن فرمانی که آیی حسن و جمال و زیبایی تن آیی باعث و لذت اندوزی مرد و شوهر حلال تا هم محدود بیت نند کس اجنبیه گا هنشی بهترن که جنین در کبی بازار تا هر طرفا هر فهمی جنس و ناجنس اغیار و اوباش و فجار آیا شیزار که بجنن تو لنتو که فرزو که چمبو که بجنن تو دست و انگلو که اشاره بکنن اشی شرافت جنین یا ای که مثل یک مادر افیفه و فاق دامونی بیتی منزل چهار دیواری تو که آب نندی تو اولاد با حیا و با غیرت تربیت بکن از این جهت اصل درباره جنین حجابا حجاب اشخاص یعنی جنین پوچ جنین چهره جنین بدن جنین وجود و هستیه تمام ظاهری همه کالبود و قیافه هم اصلا از نظر مرد نامحرم اجنبی بعد پنهان و پوشیده بید کاملا ستر ببید حجاب ببید ولی بنابر یک آیه دیگر در همین سوره احزاب یا ایها النبی قل ازواجک و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بنابر ای آیا علماء نیستن که اجازه دیگه بوده چون در جامعه انسانی جنین هم در بعضی موارد نادر احتیاج پیدا کن ناگزیر بید مجبور بید بنابر حسب ضرورت بنابر تقاضای ضرورت برای یک مقصدی چه منزلاوتی گا چه چهار دیواری ها وقتی لوگه گا بیرون فاضگیر بکن مثلا وقتی پتومات ملاقات رو برای آیانی وقتی محرمانی ایادت و بیمار فرسیه رو محرمانی نه که اجنبیان برای یک علاج و معالجهی که ناگزیرند برود مراجعه کن برای یک سفر و مسافرتی شرعی مذهبی یا دنیوی ناچارند در بکبید یا در بعضی موارد دیگه کاسب کاری و نفقه دیو که نبیتین حتی مجبور بی برای کسب و تأمین نفقه و لوازم زندگی و تی در بکبید احتیاج پیدا کن برای آم موارده خداوند ذوالجلال در همین صورت بعد از این حکم دوباره دستور دن به پیغمبره یا ایوه النبی و ای نبی ای پیامبر بزرگ کل ازواجت بگشوتی جنانا و بناتک بگشوتی دخترانا و نساء المؤمنین بگش به زنان ایمانداران مؤمنان جنینان بگش که پیام برسین یدنین علیهن من جلابی هرگاه ضرورت ایجاب کو که آدر بکفن بنابر ضرورت شرعی یا عرفی آوقتی باید لازم این که دور بدین و تی بدنانی سرا و تی جلابی با جلابی جمع جلبابی جلباب در عربی چادر یا گوشن که از کله از سر تا قدم انسان بدن بپوشید میشمه محاوره تها آیه ترین ترین مصداق چادر رو گرده این وقتی که در کبند بنابر ضرورت ناچار من در بکبند بجاه برون واجب و ضروری این که و تی بدنانا و تی آن لباسانا عادی که همیشه پوشندش آیانا به وسیله یک چادری کلفتین و بزین آن اوتی بدنا بپوشن چه سر تا قدم بدنا چیر بره و این چادر پوشگ کیفیت زنان مؤمنه عصر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دور پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم به زندگی جنین آنشان در پر چکار بره پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانا وقتی که جنینی بنابر ضرورتی درکب چادر گردی بسری دور داد تمام بدنیوتی پوشید یک چمی چپیگی فقط ظاهر کو برایشی کو دی پیش پاده بگندی راه دید ورتی چادرش بوتی سر بوتی چهره صورت گردی بدن تا چنان دور داد که هیچ حصه ای از بدن آنی ظاهر نبود، فقط یک چشم یا چپی چم گردی ظاهر بود که آیت راه بگیمی تو برو. و همین حکم قرآن منسوخ نبود تا انگه هست که جنین بدون ضرورت چوت منزل چهار دیوار یا در مکه بید ضرورت شدیده ایجاب کن، قاضی در دادگاه احضار کن برای معالجه ناگزیر بید به دکتر مراجعه بکن، پتماتی مریض بند یا بغیر مرض آنی ملاقات در فواصل لوتی برود، محرمی آیه مریض بی لوتی برای آی دیدار فرسیا دیدار بینیا احوال فرسیا برود، سفر حج و عمره یا لوتی برود، یک سفر تحصیل و تعلیم و علم یا درک بید به منظور تحصیل یک علم یا با حفظ سائر ضوابط و شرائطی که در شرح هستن به جایوات لازم انت که آی چادر گردی یا برقی یا برقی بیت سرا دورو بدن که فقط آی چند دیما درک درک سوراخ سوراخ بیت راه بگندی یا چهره یا چنان بپوشی که یک چمی بیت راه گندگه ظاهر بگند و راها که راد از کناره راه برون، ندر مجامع رجال و مردان، محل انبوه مردان، نه اینکه خوشبویی بمالید، نه اینکه وطا آرائش بدن، می جنین مروسیگی وقته آرائشش، جان شودگش، صابون جنگش، لنت سرگنگش، وطی چمانی سومکنگه، عطر مشگش، زیورانی پرکنگه، و بهترین لباسان و جامدان برکنگ، همه موقع اینکه بازار درک پک بستیگه. وقتی شاور کن صباحا دکتری رگی گن چوکی برگی گن شرط سابو نظوری چهره شرطر لگاشی تموشی بهتری سومگا چم مکن شرطری پچا پرکن شرط سور زیورا سات زیورا پرکن نون در بید درو دکترا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافتا ایک جنینی دستی که بازارا در کبتا بحالت زینتا شلاقی زور تو شروع کو جنگا بازار تہا وہ استاد والا اسرائی فعلاها بالدرہ، حضرت فاروق اعظم باوتی شلاقا اسرہ استاد فرمائن تھی کہ زینت و آرائش دی وطا در بیت مرزینان جمعیت تو کا اخرجنا تفلات، فرمائن تھی وقتی شما در کتیت غبار آلوده و پراگنده حال ببید نگار بکنی و تا در بیاید، نگار ببی تو در بکبید بی آرائش و بی زینت در بکبید، نیک و تا مزیدن تر بکنی تو در بکبید. حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم این وقتی که جنین عطر بجند، خوشبو بجند، عطر بجند تو در بکبید مجامع رجالتو کا فهی زانیتون، بس آ جنین زانی و بدکار و سیحکار و زناکاری فرمائید. پیامبری که ای کلمه یارگی پیغمبر گفتاره لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه والا این پیغمبر گفتاره، فرمانی که هر جنینی که عطر و خوشبویی بمشید تو در بکبید مردانی جمعیت تا که آیه بدن خوشبویی مردانی دماغا مردینانی برسینا. پیامبری که ای کلمه یارگی پیغمبر گفتاره لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه والا این پیغمبر گفتاره، فرمانی که هر جنینی که عطر و خوشبویی بمشید تو در بکبید مردانی جمعیت تا که آیه بدن خوشبویی مردانی دماغا مردینانی برسینا محرمی فهی زانیتون، هر خاندانی دختره که برابط هر شرافتی قائله پیغمبر آیه زناکار قرار بود. و فرمان وقتی که شما راها روید ضرورت بی که در بکبی جای بروید جای گندی مردین مچم به ادا نروید، از وسط راه ها که مردین روگا عموم مردم نامحرم روگا مروید، علیکن بالحواشی محرم مگین. دی حدیثی تا فرمانتی که چند نفرن که آیان جنتا داخل نبن، یکی چنا اولی فرمانتی دیوسن صحابه جس کو یا رسول اللہ دیوس کہہ رہے گوشا فرمانتی ہما کس دیوسن کی آئی متی جنین کی را اجنبی نامحرمی مرد رفت و آمدہ گندی تو آئی ناراحت نبی آبتی منزلہ وتی لوگ تہا نامحرم و اجنبی مردینانی رویای رفت و آمدہ گندی کی آئی جنین کی را روان تو یا یاد رفت و آمد کنن نندان فادیان در تنہائی وائی صوبت و حبر کنن و اشی ناراحت نہیں ہے چی گوبار بخاطری نہیں پرواہی نیست اشی اگوشن دیوس فرمانتی و یہ جنت داخل نبی فرمانے تھی فرمانی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت مسئلہ بیان کو وقتی صحابہ یا بیعت جہاد کو دستش بے دست مبارک پیغمبر ایر کو عہد کو تھی ودا قرآن سورہ ممتحن آئے کہ فرمانی یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ اے پیغمبر ایمان